نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جس جنت کو جنتان ثباتا افنان اور جنتان امتحان مطان وفیہما من کل فیہما عینان تجریان اور فیہما عینان ضداختان، وہ جنت الفردوس فیہما من کل فاکہ زوجان اور وہ نیچے والی جنت فیہما فاکہ غیر خرن ورمان، وہ طائف کی وادی میں خاک کے قاتل تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں خاک کے قاتل تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے رونا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا ہے اسلام میں جس سر کو خدا کی قسم لو امر ہو گیا ہے، حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جس جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے، سنو احد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کی تمہیں کہہ رہی ہے، سنو احد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کی تمہیں کہہ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں جانتا دے وہی عرض میں عاشق مصطفیٰ ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے سکون ہم نے حاصل کیا، اللہ نے میرے نبی کو صحابہ دیے، ان کو شاگرد دیے، ان کو شاگرد دیے، یہ ایک علم کا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ دین زندہ ہے، ان چٹائی پر بیٹھنے والوں کی توفیل اور ان روکھی سوکھی کھانے والوں کی توفیل، میں ساری دنیا گرا ہوں، میں تمہیں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے بر صغیر جیسے علماء پوری دنیا میں نہیں دیکھے، طائف کے میدان میں کود پڑنا قلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، طائف کے میدان میں کود پڑنا قلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا، حقیقت میں پھر دوست کا راستہ ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان میں اپنی روایات، اپنی تعلیم، اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ کریں، اگر اسی کا نام انتہا پسند ہے تو ہم انتہا پسند ہیں، اسی کا نام اگر بنیاد پرستی ہے تو ہم اس کے بنیاد پرست ہیں، اور اگر اس کا نام دہشت گردی ہے تو دہشت گرد بھی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔